Euskara udalean, Euskara herrian. Euskara zartzen dugu, ta Euskara zeman. Euskara eban genuen. Euskaraldiaren lehen edizioak 225.000 parte hartzaile mobilizatu zituen. Horien artean 6.016 Ipar Euskal Herrian. Euskaraldiaren dinamika soziala urtean zehar plantan emanen da. Eguneroko bizian eta 15 egunez, azaroaren 20-tik abenduaren 4 bitartean. Aldiz, konfinamendua amaitzerakoan, euskararen erabileraren aldeko ekimen honetan engaiatu nahiko duten parte hartzaile guztiei, erabilera bultzatzeko formakuntzak proposatuko zaizkie. Kamila Grazien Arluxet, Euskalaldiaren Ipar Euskal Herriko koordinatzailea. Tengo behikuntza izanen da ere, eragile voluntarioek ekimenean parte hartzen alko dutela. Eta horretarako, deskonfinamendutik landa, formakuntzak proposatuak izanen dira, bai eragilei, bai eta ere parte hartu nahi dutenei. Eta dinamika horren plantan emaiteko, Euskal Konfederazioa Elkartea, Euskal Elkargoak eta Euskararen Erakunde Publikoak lankidetza hitzarmen bat izenpetu dute. Itxialdia irauten duen bitartean, etxealdetik Euskaraldira, ekimenarekin bat egitea garrantzitsua dela azpimarratu diku. Bai, hor, garaiuntan gure arteko mugikortasuna eta aheman zuzenak mugiztu badira ere, Euskaraldia gehiagorekin eta gehiagotan egiteko gombita helarazi nahi dugu etxialditik Euskaraldira ekimen behiunekin. Eta ekimen horrek beraz bi helburu nagusi ditu. Bata etxekoekin eta etxetik ditugun hizkuntza ohituren gainean pentsatzea. Eta gero bestea euskararen erabilera sustatzea eta horrendako egunero aste batez posamen desberdinak eskainiko ditugu jender. Beraz atzo adiatu da ekimena. Gaurtik goiti eta bi egunez hizkuntza ohiturei buruzko hausnarketa bultzatzea izanen da, beraz bideo bat atera da hori guztia eramaiteko, eta gero abrilaren 24-tik 30-ra hor euskararen erabilera bultzatzeko eta bakotsak etxean praktikan ezartzeko ariketak kursatuak izanen dira. Eta jaiten duzun bezala bai egitarren parte hartzea funtsezkoa da. Eta horretarako ekimenean parte hartzeko sare sozialen bidez egitarrek segitzen halko dute. Eta ere fisikoki parte hartzen halko dute bakotsak ekimenean zehar sortutako bideoak eta ateratako argazkiak sarean partekatu. Goizero Euskaraldiko sare sozialetan etxealdetik Euskaraldira ekimena gizarteratzeko irizpideak emango dituzte. Euskara udalean, Euskara herrian, Euskara zartzen dugu ta Euskara zeman. Euskara eban genuen amaren titian, Euskara eban nahi dugu iturri berrian, Euskara eban.